وخلقهم وخلقه خلقه إلى عنه ونجل بأني من جامع جامع دفل الجنة الجنة يترك عنه ويبقى لله يلي جامع الجنة وخلقهم سبننا للمر يلي يلي مولي الجنة جنة يلي يلي الجنة يلي يبقى لله يلي يلي الجنة وخلقه كرا يلي موي الجنة لني يوم سسمني لون يلي يلي بانين أي دوم سسمني يلي دوم دوم دور ndax ñeñu xuseer ibn lay ñeñu itab lay bu ñeñu xuseer doom yalla la itab ñu doom yalla kay tassal ñu yalla ay doom ay doom ku faana mo soore na yalla ñu yalla wala am lu ci taw bani na ay doom goor banati am doom jigen ndax dañu malaaka ay jigen lay ñu lo lay wax da xay ay ci lu ben xam xam nak ñam ku faana soore na yalla ñu yalla wala mom wa ta'ala te jombal yalla muy nan am ay tanay ci ko ñu ko kay melal jombala ko muy bokale li ngondi jombala muy am doom jombala lu lepp lu yox yalla wala mo badi ko sama wat moy ci bindu asaman yi wal abay ci ci anna wala ta ko ndo wote ne ko ñe ta saabu dum jabat wa xala ko dina ko la sey lepp lu meuna doon lu ngi fay doxe ko fay da nga amal mu am ñu ñu yalla alim aji xamna bu ci sey ci leppal mo na do dara la bu zalikum ko fi len di melal ci bind asaman ya ci ci am do mi jombana bokale allah wa di yalla rabbukum ci sen borom amul ben nabur bu du mom la ilaha mu ben nabur bu ñu wara jamm ci deug ilaha wa du mom xala bu ci sey moy aji bind lepp fa'buduhu jamulun ñu mom waccu ni moy waccu ala sunte lenn lenn moko waccu ken waccu ni dara mo yam la tudrukuhu do ka dafu al aftaru gi ci beut lo nekk ci yalla ko mo te mo yalla ñu ci su dana daf al aftaru gi ci yepp xam nga ci leen ba dama lay tagu ci yepp ko mo la ci moy ay ñalante jaamu ni al khamir mo ay day sunte ci yepp ni wax ak ñu jëf ni ci aduna beut aduna ci ci aduna ñoko gis way Allah taala ñepp dañu gis ndax ñu wax ci bukhari ñu ci ay aduna ñu di gën gis seen borom ñu leen jakkalo ñor lay ci badal ni am ci tane ci joxay ñu moy ci yel ci sa borom lu ñu ba tax mu la gis yel ana ara ñu la dafa ran nak yalla jangal ko ñu ñu tok ci sim xalam bu ko defé ko ñu joxay dara jey jangal dañu joxe nak ab jangal tam ndax moy xama jang gati leg wala ñu bay ñina ko ngir mu leral ko mu alquran li xaw ñu ñeel aw li ñoo xamne yaala mu na xam nañu ndax alquran day kenn di ci jari lu moy ci ñu defé ñu defé rek ci jari yoonte bi wax na ci hadith rek tamal la moomi al anima shatu wa wallahi la tusharu bi jam'i al ilmi hatta ta'malu bima alimtum jangaleen ci xam xam yi len top di nek yalla ni mo di len fay ci jangale lu moy degeere defal ngeen jang ni tammi topal yo len tabi ma la nga xam uhya wa huwa naka ilayka yow ya rabbi ko tey sa borom la ilaha amul ben bo bu ñu wara jamm ci deug illa huwa rabbul mom wa arif du moyul anam ci ci lati yofal ma ata ko bokale wuñ walaw sa'abu tawon allah yalla ma asako di bokale moy bu neexon yalla mo dindi den wama jaalna ka deful la azizan ladhi ajil kuflu di le sam ali ray sam ali ci ñom wama anta je jeewit du wakil ngey wakil ali ci ñom do ci wakil do ci sam jotali nga wakil jeexna wala ta subbu bu len di ngagne alatiina ñi nga xamni ladina ñi nga xam yaa ko ñu koy jaamu ñu duuri laay baay yalla bu len di ngañ ñi jaamu baay fa yalla way tubbu ñu ngañ ñomit allah yalla hadwan wudwan hadwan ci jalgati ya ay ay min fiul xam xam xam na ñoy dañ leena wala ngañ ci ñi jaamu dañ leena wala xat waye nak kom ñom xam ñu ne dañ leena wala xat moy dañ leena wala magal ye bu len xatte xel ni bu ya xaje xel ni ñu ngi joxat yalla jëm jàng ko na baye leen nek ala ñu jàng rek bu leen di digle digale nité bu len tagal len jang baye len lol nak jini bu nek war na ka xam ndax leen len sen ko xam ni damay def ci morom limu nek morom nak ci muy xassal morom new bu ko dem moy mu xasse wone bu fekke li nga nek deug la nak de ci xasse nga nek deug la lolou neexul yalla nitu yeen tan wax na bu len tagal seeni baye dan wax taabe len bu len tagal seeni baye ñu ko moy yantabi ñu yalla ñu ndax nit dina def bay taga baye moy rafel da ngay taga baye jamm mu taga sabay aw ko ko da def may da ko taga sabay man la taga sabay directement nga taga baye jamm mu taga sabay wala nga taga lay jamm mu taga sabay kon nak yalla mo ci bopam tax ñu bëgg tax nga xati xereñ bu ñu ngañu xereñ taga lay ñu ngañu yalla taga ci nga taxam ne xereñ de ñu wala ngañu bu ne ka dalika naka nonu dayen na la wala fa def lepp li umata ñe def xet amalon ci def tan way dañe rafa da lañu def suma ila rabbi ko ko def jëm ci borom mar jëm ci delu kay koy na dum bu solo le nak mu wax leen dina taalo lañu nekkon ñamalon do ko def yalla yalla xe bo li ci nga xamne da lañu jël deugal rek tax kene ko lañu def rek rafa def ci ko ko ñu dina lay fari mu ko ne rek yaani ko e bu yaani deugal la yor ko la metti ci deugal rek antu waqta mo waqti ni billahi ta'ala jahda aymanihi sen dayf wa ya illa in ja'at wallahi indika li ayatin mutat la ngi nan bi hada ni dugum lolay wat wat ni dayf wat ni dugum mutat ni lolay dugum bi ne sen wal ci dugum dugum fa wax ni le ina wal ayatu kama ni ci man ya inda lahi rafa yalla mo ka mala wacce way man lolu ka wacce yalla lay neex mo andi mo bisat way di man وما يسركم وما يسركم لن مول خمل لك لن مول خمل يا ولد مريت اكتبي اذا جاءت لن تكن لا يمنون بكم اول وقت اسئله تني خول ول تد بل ني خيل تد تني خول مو ول بتد واتاري تني جيت مو ول بتد بل ني مانا جيت تد كما لم يؤمنوا لكن خامي نه گمو ني بي ني تي دك في القران اول مره تن جال دي نيول موتي گمو ني كو bu atema ñe yi ko def wala garum ku ban leen ya ma ñu ngay deeng ci to yaa ñu seen jaw wala annana doonte nak ñun yalla nazarna lakina ileen ci ñoom al malaikata malaikata ndax dañu waxone dama yalla ci malaika mune mune wacce won malaika yi aw kallamuhum wala wax ñoom al mawta ñu deeng ñi ngi ci def dëgg bi tan ñew leen ñu nekk leen ci li mo na la na wax leen ñi ñu leen lay jaar ñu dëgg kan la mooy nota ñu dëgg wax ñu wax ka na alayhi nu tangal leen ku la tay lepp ci seen adir ñu ko gën ci adir ñu fanga ka lepp ci teew ci seen kanam xamal ñu jakkaro mooy ya taam du ñu nekk mukk li ñu mëna ñu gëru illa an sha'a mooy dafa ko Allah ya lolu lepp ko defal tax ñu gëm lu moy defal ñeex mala day rek wax wax ñoom ñi dem ñu wax ak ñoom li bëgg am tar yépp ba ñu gëm defal ñeex yam walakin walakin ak sa way yépp ci ñoom ya ca lolu dañu wërëré dañu wërëré bu ñu andi won ci man bu tax bu tax ñu gëm ko wax na andi mu di sat tax ñu gëm mu di sat ka yalla jindi rek tay gëm ko xamne ci bu mu di sat jëw won ci gëm gëm oko sala kana kanon jaana def nañu likul nabi ñeen ci fayonu adwan abnon ci ma tax ma def ko nak yoronte buma yalla mo wuyen ne digal na ka non ci watam bo xale bi ci watam lay nek na top likul nabi adwan sayatin al insi muy shaytané nit wal jinné shaytané jinn shaytané xane ñu def ak ko lo ci guddi di gene nit di len wol bati baye deug ak dine xani woro ci lan xol di jax jaxal ci lan xol koku ma ko def boy natto ka walante yi ndax aduna fi dafa am afam martaba yo xamne aw ci rek la kay am ku nekk ci ci do def martaba mëno ka jaamu yalla ba jott mëno ka yel jamono ka juri mëno ka waral mëno ka aj martaba jott martaba bi lumay am lo naxar naxar wo rek ci ay martaba lo ngi wara yalla bi tagat yonte bi ep martaba ci de mo ta ka ab non bo le ci watam bu kay wax duñawat di ka def lu wala ka kompolo yéne ci timit ni non la ko yéne ci dine ni muy jakkalo nit ñi non lay jakkalo jinné non lay jangale nit jinné ndax bu dé warabi jinné li ñew tok même ba fi mu sax jinné jibi ñi dañu ñew ci ñoy day aju nak dañu def lek day taxal ñu way ñu ci digël bu dé warabi jinné li ñew di tok ñi ñi dégg way ci ñu ci digël bu dé am ci waru jinné ay tok lu wax dañu ngi def da fay am nit seen représentant yo xamni ñu koy jëlé ñu def ñu ñu day digël nekkal ñu ta gënal na ngam nang am ay yefal ci jinné yi mu am yefal ci jinné yefal yoy nak moy seytane jinné yoy wa yoy nak ñoy jaxatu ñoy yaxale ci di jax jaxal fa lay jitt fa lay nit ñi dal ta yaatine insu wal jinn yuhi day wahyu moy jax jaxal bobu nak ndax wax joxal cam xal la kay def lo leen ci di wahyu wax ñu wax ak yow te koko waxu la yow jaharam moy di nga wax cam xal bu ne jinn ci yalla wahyu la bu ne jinn ci seytane nak wasa la jax jaxal dañuy jax jaxal baabu leen ci ñoom ila baadi suhra fal qawli ay taari wax ay wax ju rafet bi ay tiaxani wax ghururan nga gëna xé wala shaata bi soobon rabbuka sabaro ma fa'alu duñu ko mëna def soobon sabaro duñu ko mëna def fadar hun bayi leen yow yeren te bi yow mo yendu bu tedd bi bayi leen o ma yaftarun ak lañuy dur bayi leen ak lañuy dur seen liñu dur na la seen bëgg di tollu Allah oyta seen ngir na jeng ilay jëm ci mom dooral yoyu ak la lay rafetal wax jo xali bi ju rafet ci kaw te dara amuta ak idatu la dina xoli gal yi xey la yu ñu gëm ñu bi akhir ci allah dañuy gëm loolu ñoo ñew ci ni xol di jeng la gëm ko wala yurduhu an yugeral ko ñu rafet lu ko wala yaxtarifu an yufaggu ma lo xey ñoo muxtarifuna way faggu la ibati bakkar afa ghayra la ndax ku dul yalla ab atel attaxé mom lay sakk fuk man ab atel la ko yalla lay sakk hakama mu nek atel muy ab atekat sama digënté yeen ndax dama jël ko ñu yalla def ko atekat sama digënté yeen wote yalla li ci moy bur bi nga xamné anta lama wacce ilaykum ci alkitab téré muy alquran mufassilan li muy aji param facce deug kel lënkëri ci am dede yalla rek lay def ak sama digënté yi wala ci na gañu xé até na wax na leen alkitab téré ba ci yahudi ak nasrani ya'lamuna khamna ñu nek annahu nak alquran ji munzalun munzalun ñu wacc la ñu rabb ko ci ci borom be xax and deug bi muy lamp deug xam nañ ko deug deug fala takunan nabu nak mukk meel mën tan leen bokk ci way ci kitab yi bu ci kitab mukk jang kat yoyu alkitab yi xam nañ ñu deugal wa tamat matna kalimatu rabbika ba'da sabrum moy ab atel ci xam ci deug wa adlan ak iman la wu badde deb aji tebat di kalimati ab atel hatta yalla ken dula tebat wo mo te yalla tammi moy aji deug je lepp ni nit wax al ali moy aji xam ni lepp ni je jam yalla bi nga xam ni mo la fa yalla jël tapato yi bo pare nak way ko ci hiram to fanga ak sa lepp man ci la ak sa man le gëna bari ci xey ci adduy ci soof ci di lu ko dañ leer yoni antabi ga ci won yoon yalla inna tabiyun bi taq ila illa dan lu moy ñar way lu ngeen ñom ila yahdu lu moy dañuy fen inna rabbaka laka sabrun wa mu'alamu gëna xam man dal ko leer antabi ci yoonam wa alam na dana xam dum sa diñ ci way gindi ko yef bi ma ci la nga xamne ci fetu def na ñu ci mu lay ci bi yalla xani ci mom ci bañ kay rendi en ko tum leen nek ngeen mo ngi ni way gëm ci ayati ci ay layam wa ma lakum lan mo leen ñen allah taqulu ba du ngeen lek ni ma ci la nga xamne ci fetu def na ci mu lay ci yalla xani ci mom ci diñ kay rendi wa khat fasalat faram faje na lakum yeleen ma kharrama lam aramalun alaykum ci yeen illa ma lu la nga xaku furatum lo rof na leen di lay jëm ci lek ci ko na gëde ñal gëru tool may def la mu len aramal fofu mom la aramal ci def lepp dagal na ngay mu ñam rend jël yoon way na kasi na ka lu bari lay du mën dañu reeral nit ñi defal ci ni jëme ya ayni ayni ci dul xam xam inna rabbaka naka sabaro bo mom aalam mo gëna xam bil mustadin bil muqtadin te way jalgati وضرون ين باي ظاهر الاسم ويفين بكار وباطن اقوي نبوب بكار كان اوي نبوب يب نين كا باي ان لكن نكا غاني غا خامني يكتبون داني فغو الاسم بكار تاي تاونا خاصيت نك لين خات خات خاصيت نيو لين باي تالاخر كما كما كان لا نكو يخر فون دار فغو ولا تاكلوا بلن لك بما كي لو خامني لم يكر تديبل بسم الله تبارك الله عليه جوام دي فرين لو دي سي بوبم موي لو ميد wala lo xamne li min wa bañu fay ray turu xere na ci tuddu innahu naka mom lek lolu day la fekkun ak sax ndigal la wayna fa yaati dana ka setané la yuuna dana ni wahmi ila awliya'i ceri xalki nit ni di jaddu ko ngeen ñu dagge ci yeen jurit ni wayna atam ku mo ngeen ko ko ngeen leen innakum naka yeen la mushrikun way bakkal ngeen ak yalla aw man ndax bu ko nga xamne kana nekona may tan nit new muy ci kebal takkay mu def ma nekkal ajde fa ahyayna ni mu dundal ko ngir ak djub wajanal ngeen lo ñaka nuran ak leer yam ci muy doxe bi ci leer ga dina ci bir nit ni le mo nekkal ci islam kaman da fay ndax da fa mel ni ka nga xamne masaluhu misalan bidulu ma dum ngeen nek ku nekk ci bir lendam laysa bi khalijin dim muy ajje min haa lendam ni ndax ñoo jël yam yamuyu kazalika naka nonu ñu rafetale bi ci seen gem bañu nekk ci islam dëgg na lañu waxe tali li kaabir ñeël yëfëri ma kanu lañu nekkon yaam lu doon ko jëf bo tax ñu nekk ci lañu le tenn lañu ci jëlé tay ta leen karakatal buñu defé lu baax la bu ko tali ka naka nonu ñu defé ñi nga xamne ñoy ñi dëng ci wa makka bi kangam ya do nga xamne kangam ya ñoy ñi dëng nekk di def ay jubadi ñi def li wolba ñu ci ñi bari ko jël islam jaana non lañu defé bu ko li xarit ci jëpp dëkk ci jëlé ci akadir ay kangam yo xamne mujri miha ñoy way gat way mag way magi bakari ñoy koñ gatu mag ya yam ko ngeen ñu taxé fi haaje biir dekk bobu o ba yam ko ngeen ñu taxé illa an yal fasu luma ci bop o ma yaqruna te yebuy ni da jaatu ngeen ci kal na le ñoom wa mak ayatu mandarga bu tekkene te gut yonent bi xalo ñu wax ne lan nu ñu mu gem hatta nu ta bi ñu gëgëte ñu joxe yefete gëdë dañu ñu joxe islama kam la nga xamne ko tay joxe nakar ko ñu la yëne te yalla bala no gëm dañu ñu jox li ñu jox yëne te yalla manana dañu ñu wax yu xamal na ci ab yëne te bu ja defal ñu gëm do la gëna nam dañu lay nek allah yalla ala mo xam ay tekel ko muy def risalat ak yëne tan yalla nga xam ay tagal ku bëgg bi jël rek di yëne tay ci bi dana dal allati na gaal yu xam ak mo ton nañu seen wax joju dene len ci da xabaru gatte ande lay fa yalla wa taabu takul bugal shadidu gutar bima ci fa bëgg nga xamne kanu nekkon ñu yam turu ndal ko taxé fama ñu kepp ko xey na mëna allah yalla an yahdiyo mu jubal ko yasra dana ubbi sadra wa dalal li islam mu gën mu ubbi ci islam wa man yulku na mëna yalla ani gëlehu mu bayyi ko ci reeral la jaal dana def sadra wa dalam day xam di xat xaragal ci tar tartaru xat kannama daanata yasahadu da fay yek da fay jogge ina ci sama digir asman ci ko asman ayo do ne ko dugu bu yalla kay ci leer nak gele da fay xat na ko jogge ko asman bo dem ci sama yi xamna ay jubi ni ñu ne la la yu bo xamna bi bu tekkale yeemu bi alquran yeemu ndax ñi xam ñoy borom xam ko ñu jey dina bi ñu tuwe ne am ay wax ni leen mëna yobbu ci kaw asman ba ñu mëna jogge dem gisay ne bi feek yaangi gëna yékk dañu gëna xat ndax daax ñu lay noyé ci lay noyé ci gëna bu yaatu lay gëna jéek muy gëna xat muy gëna tañ wax ci doon itam lay gëna yékk addu ci gëna xat addu lay gëna xat lay gëna yékk bu mu nga andi addu mu bëtt ben fukk xat yow te dañu itam feek yaangi gëna yékk do to mëna noy mu ne kon nga alquran bi alquran di melal ni kepp ko xamne ci yalla bay rek ci jéeram dañ lan da fay xat melni koy jogi jëk wa sama dëg baba biñu fay wacc ñoo ñu xam lool tax lool dina wax dagaale ken ka nonu ya jallu lay defé allah yalla rek seen bugal allah rek ci kaw gaal yi nga xamne la yoon ñu gëmu ñu wa hadha li lanaka ya muhammad ilaati rabbika moy ta yoon borom mustaqim bi mu nekk di ay jup khatakalna faram fay ken al ayat la ya li xawmu ñeel ay nit ñoo fay zakkaru dañ ñu waru lawum yalla leen daru salam karu jamma ga moy adjal inda rabbika seen borom wo seen borom walli moy seen xarit moy seen moy kimi ngom ñom dina ci taw la nga xey kaano nekkone yamul dal ko jëf ci adina dal ñu am ko bo wa fatalikum yawma nahshuruhum bi ba nga xamene dal lu leen fang ya ma sara jinni yeen boole jinni hadith kaxtum taku ñene bari min al insi jinni ni ci leen jawlo wa xala waxna awliyaahum jeeri xarit xarit jinni nga xamne ay nit lañu ya top jinni min al insi jinni rabbana ñu ne sunu borom istamta bani yakuna banduna len ci sunu len ci dul bi bani ci len ndax nit ñi jarri ñu lañu di rafetal gëri jinne yi rafetal bani ak yoyu da lañu bani ak jinne yi dem ñu kontane ci top gi len nit ñi top motax mo nek istamta banduna di bandu wa balaxna ak galay ajalana ci sunu app la ci ba nga ko ajal sa app di wamul nga galana ñu di ba nga mu di nga doon ñu dekk dekk ci mo yowal xam ak ci wa xala wax borom bi ne len ci lam yi malaka annar kafar nak ma taw ko moy seen taxwa yi moy seen dekk kay yeen ci ne yidon bu wéré ni am ni len taxu yeen ñep legi taxwa yi ci dekk kay xal gi ñu ngi def ci haa ci taxwa illa ma sha Allah moy la tok Allah yalla li moy tok yalla mu wax ni am na jabal yo xey safar gi na yalla tangalol wa safar gi ne pour naan bu ngeen naan na ngeen li jël safara bu ngeen dem may li naan di dal len jox ndox mo xey ndox muy walax bu tagu jinn bo xey ko dugé dafay ko fay jenn sen boutique mo len di nandal do len dolo watal inna rabbaka laka tabarrum hakimun aji xare na ci jëfum balen len lepp mu ko wara tek laka tek alimun aji xam bi defal o ko dal kana kanu tawalla le mengo no walu o dal kana kanu walli la mi mengale no walli la mi mengale bandu zalimin len way toñ bandal len way to ñu ñëne dañ lay di fétal ak ñëne ñu jappanté di yëmonté ci lu bon li ñu gëna mën seen saara gëna tang bi ma taw ba nga xamné ka lu nekkon yékk mo leen di ko fagu ci ay ma yalla ya ma xala jinni yeen jinni yeen mbolam jinni wal insa yeen mbolam nit alam ya'tikum ndax dikkal leen won ngul ay yoon tamin ku dukké di yeen ba ñu dugg ci safara loolu lañ di bañu dugg bala ñu dugg ñu laj ne loolu ndax ay yoon tamin ñu ko bokk ci yeen ya xusul yo xal doon ñu jangal alaykum ci yeen ayat yi samay lay way won dañu ñu ko doon ñu yeen xuppa yit ni xa ayo ñu dañu yeen bis hada bi xalo ñu wax ni shahidna tedi ñu ala anfusna ci kaw suñu bop moy tedi tedi bu ande ka ala moy condamné seen bop moy tedi tedi bu leen waral bu leen yey wa gharrakum wa ghawwatum am gharrakum gharrakum naqna leen al hayatu dunya bi dunya bi dunya adina wat mo taxone gamuñu wa shahidu ni tede ala rabbikum ci kaw bop bu len ko ndam andu naka ñoom kaano nekkon ñu kaafir di way yedd dal dalika lolu ñu ni gene te yoni ka yedd won ba waxa ñu nit ngeen ñun ñu ko gido gënon yalla yoni la lolu la ngeen lolu lañu gën tonto allam yakun wa dalika lolu allam yakun moy ba nga nek rabbu tabarram mu likal qur'an di aji alaf ay dekk bisul min taba ko ngi ko walata wadde ko baqafil di way rere yene te yonen lol yalla tay bañ ala genn dekk te waaw dekk ba xamu yalla yene ci ñoom ak yonen wala ala tek tek do ñoom lay wala kulil ñen ci jep ci way jep dara jaatul ay dara jep bo lañu jep lu bax yep yam ñu jep yam ñu dara jep woni sax te jep nañ ñu defay dina taw nga xam lo jepone ñu yu wala wala lu kon o ma rabbuka di tabarram di gafil mu daaji bay amma ci lan ko yamane jeuf ni ci bay dara wa rabbuka ta barom al ghadim ay yawm al jah do ñu won ci de tammi ak seen jam soxla lu jam bu legi dar rap soxla lu seen am dar rap lepp lu leen ci laaj bi bëgg leen ka fere del fayat leen ci delo leen du rahmatu moy borom yeen nañu ini sha bu ko sobe yuddikum mu yobul leen yeen wa makku bu jele leen ini sha bu ko sobe yuddikum mu jele leen way saxlif mu wutal min baade bu seen ginaaw may taw nga sokki ngi def kama ansha'akum nikum len sobe nikum len sobe min duratin khawmi dit domi ay nit yo xamni akale yenen la nim len sobe ci domi ay yenen nit yo xay yoy joge dañ ci yeen len def bu ne xeyal jere len ci yeen yep andu ñene inma tu'aduna khabala lañu len dik la atun li yawma wa ma antum jep yeen bu mo di ci ngi raw yalla kon waxal ñel len ya xaw yow yeen tamani ci ñamalu jep len ala makanatikum ci seen ngir inni laka man yonante bi aamin aji jef la ci sama bi wa taka fa taw fa taala mun xal ci digel xam wax de ñu tekk la digel xam man ta ko kan kan lay nekkal wo ñeek aakum ko daari mu kër ga kay kay am ñu bu baax ñeek xam innahu naka minni la yek mu du taxe wa zalimuna way toñu wa jaalo def na ñoom wa mak yeesal na ko def na lillahi ya allah mi ma ta la nga xamne dara ay allah bind na ko li nga xarti ci bay li yalla bind ci bay wala an amal li yalla bind ci ter def ni jena ci bak ak ter ñu yalla ñu ñu yalla ter wa qalu ñu wax ni hada li lillahi ya allah ci jam ci gam ñu ci jëlak ne ci rek neel ñu wax hada li nak ci shuraka ay yalla ci way bokale ter ni ñoko mo ci ni bayat ci ni ala yeb dañ jaw ko yalla ci ko ci xeer ni tek ñu ne fa ma kan la nekkal shuraka ay ñeen ci way bokale ñeen teureum ya kala wa teul du ag ila ci yalla ben ci mu ci joge dem ci yalla dem ci yalla lañ jox lañ ci de yalla wa ma kana min kalila ñeel yalla nak ko woy tan ila ci ka mana dama ci teureum ni wa ñi ci de yalla dara du ci joge dem ci ci yalla ci teureum de dara du ci joge dem ci yalla waye ñi ci de yalla dara mana ca joge dem ci teureum ni non lañ doon wax mu ni ta mo ñaaw ma yax ko lañu atté wa ka zalika la kanu dañu la rafetale li ko ñeel ñeel ñeel lu bari mi ngi la musulkine ci way bokale rafetal na len suraka aw ko way bokale seen xere bi rafetal na len ñi bokale ci neek ñeneen rafetal na ñu len xatla awlaade ñi ay seen doom te duñu de ko len te duñu de na la lolu mo ligi may nangam li ñu duhu ngeen alak len wal yal du am ngeen ñu jaxata ale ci ñoom yeenam te diine wala shaabu tawbar allah yal ma ta'alu fi duñu ko jek fa tarfum na ngalen baye yow yarante bi wa ma yakkarun ak lañuy dural yalla wa qalu wa khni hadhihi li an'am ay jirikal la wa khartum ak bay jirin yu aram la yakmaru ma dika ñam illa man ta'alu ma lay jiru neex way ñi dege xere ni di tax ni ñu gene neel wa an'am ak jirikal yo xamne hurrimat arama lek ku raha fi ginawe ken do len war ken do tek ni ko tawaye ak xamu dem yon la waxtu ginaaw wa ana amu ak jiri ter la kuru ne bi tudde ci malaika ya allah alayha dama bu ko yaray kuru ter ne ci dib ittiraan li ga dur alaykum mom tayyidihim tan len na tay mom yalla bima kaalu len ni nekkon yakuru ni dal ko dur al yalla wa qalu wa khani ma fi tuli hadhihi an'ami li nekk ci biri jiri ter yi le khalikatu ajid laatul aji dagal la ni du ko ngaye ni do o muharram ci aram ala azwajina ci jabal mala waxal bu jure lu mat doomi eum yepp bu len jure banu jure do gor ak wala ay jeen bu mu jabal bu de gor mu dagal bu de ci jeen ni baye ko fe durgo mu dem bu de gor nak do ne kay la ko ajje di ñu ne way ta ko ndem nek na may ka tu di met ko ñow fi suraka way bokka bokkolo yeti fi ni de mom ñu gor la yene tay fi ñu yalla la dañu tay wa toom te melal dogu ñu melal di aramal lo ne xaka dagal lo ne inna huwa nakum yalla hakim ay xara yi ci jëfum alim ay xam ci jëfum dem qad khatala tartana alladheena gaali nga xamne khatalo ray ray awlaade ci ni doom tafaan gi war ngirab ndox ñi katal ni gaayé ni ci ci tabo ci ben xam xam wa harramu ñu aramal ma rafaqahu billahi wa tagal allah yalla ikraar yi ka dooral allah yalla fa dalu reer ni o ma kaalu dina ko ni mu kadi ni do jindi bi